وني موسى لا وني إبراهيم أدبر يبن لآدم نون ثم تا فلنوح ثم موسى لإبراهيم أدبر لآدم يبن ولنوح نون وني موسى تا وني إبراهيم أدبر ملف ونسر مشوش لف ونشر مشوش وكلف ونشر معكس وكلف ونشر مرتب بيلك لف ونشر مشوش لآدم يبن نوح نون موسى تا إبراهيم أدبر فكي ولا نهار جبريل وكنا فكي آدم يوم فكيون وكنا فكي نوح ñari téber waaw wacce na ci adama fukki yon ak ñaar wacce na ci no juroom fukki yon nga may dégg tek ah waaw li adama yebun wali nuh nun wali musa ta wali ibrahim adduba bi ñari téber ah ñenti téber xara tata waaw ha ra ta ta ha timer ra nya ra nyaari timer ci ñetti timer ta ñenti timer yebun fukki yon na li adama no juroom fukki yon nga tek ta musa ta ñenti timer ibrahim ñen fukki yon ak ben dalu ñenti li idris idris wa ci mom ñenti yon asalakna ya fukki yon adul tilim isa isa fuk yon ak ñaar la wacc mom idrissa ñent yon walil habibi kadul alfan muhammad ñaay témer ñaari junni ñaar fuk junni ak ñent yon wacc muhammad mom ño dekkal mom dafa ñen fuk yon ak ñaar la wacc adama jël fuk yon la wacc ci nooh madama Musa ñenti téme la wacc ñenti yoon Idrissa fukki yoon Isa ñaar fukki junni ak ñaar rek la ko wacc Muhammad ñaar fukki junni wa kadun ñaar fukki junni ak ñent Habibi el fukki junni wala tehini bul def def la kat non la tollu te kat ma zala masul day yaati di dik lo ñeel ko Jibril adda yeji limu yeji waaw ma ngi dik yeji waaw bu ñaata ñaar fuk ak ñet laji malik di nek siri na ci at di ayati ci ay aya min hikam yo xam ngi tuga ci hikam mum dal dal ka la dafa ko nak mom mune nak adam abul bashar أبو البشر فنجل آدم مأخوذ من أديم الأرض خيرة الصوفين كبند ما تقولون آدم ملو الصوفين يني ديرت من جميع أجزائها وكان ستين جزءا يوم من فك خارج الصوف يني بن آدم ما تقولون آدم فإذا كان تبع بني آدم ستين سبعا ما تقولون آدم أم جلو من فك جيكو يوم من فك خارج الصوف يجب بن آدم mo tax di ku nek amu jëmbël fukki jikko Idris awalu bar kataba khataram la bari ndangaga moto Idris awalu man takhad al kharatif Yusuf alayhi salam mo bak mo jëk bind ci kay muy la min ba'dihi nazilun ya an fa yarfa'u ya fi raf'iha kul fasad al qalqi wal khami fa mam neena mo alaji malik ganna bi jibil wacce ci adama fukki yon ak ñaar wacce nooh jël fukki yon wacce musa ñenti témer yon wacce ibrahima ñenti ak ñaar wacce ci idrissa ñenti yon wacce isa fukki yon wacce muhammad ñaar fukki junni yon ak ñent est ce ganna lolu waccat na wala waccatul tamam neena min ba'dihi nazilun ya an fayarfa'u ya min ba'dihi nazilun ya أن فير فويا في ربئيا قل فساد القلق والقوام يومنا أبون ورقمون مادلون ويا صبر وسود تقال القرآن بسلامي على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا ولمن آمن رؤيا كتاب كسال قوم ملك مراتب الوحي لا تات ولا تيم واو كل لرسول لايك ملك ارمان لا تسأل الماء من اكرم صلى الله عليه وسلم ربنا دائما آمد سبيل سمام نينا من بعده نازل يا أن فيرفع يا في رفعه قل فساد الخلق والقحم يمن وحب ورحم معدل وحياء صبر وزود سخى القرآن بالزلل رويا خطاب كذا الإلقاء من ملك مراتب الوحي لا تسب ولا تهين من بعده نازل أجي واتشلا يان فكيون من بعده تقناهم ويرفعوا ميكتي يان فكيون قل وخلني فساد القلق يقوم من يفي والقحاني أكبر كوربة في رفعه من جي يكتي فكيون يوهي لقى الموضوع من والقحبي إن فساد القلق من بعده نازل يا أن فيرفع يا في رفعه قل فساد الخلق والقحم توق والقحم في رفع يا فساد الخلق والقحم توق القحم أقنون كينون جتوه xamnaa ne daal sa waa jooju Serigne Abdou danoo départ muy waxtaan ci yow waxi ndégam yooyu ndax kilifa gu yiw ku baam di ko bégu ma ni ko waaw Serigne Abdou waaw Serigne Mansour moom waaw xam-xamam yi ak yi fu mu ko jànge fekk mi soog a génn ci rawdu bi Serigne Abdou ni ma boroom rawdu bi ma ni ko ah loolu de mooy naaru gànnaaru bañ ko lee lu la yóbbalee mu ne baraada bi mu ne baraada baa ngi ci gannaaw moo ko jàngal lépp ah ne borom raw du bi rek de xamunu dara ne maa ngi koy nettali dama dem dar jaali sama goro ne mare soxna maram jaay siidi yaayam dafa faat yàlla na ko yàlla yërëm ñu dem di ko jaale ji alaaja ma taw ku bëgg xam-xam la ku bëgg xam-xam la ku bari xam-xam la di ku bari xam-xam doomu alaaja Ablaye Sow moom ñoom alaaja Ablaye Sow mooy baayam mooy baayam ñu gàmbu la ba ca gën a ëllëg sa mu gàm ba ca gën a ëllëg sa maa sëñ mu niro ànd ca dëj ba maa sëriñ mu niro ànd ca dëj ba ak sëñ Abdou ak sëñ Abdou ak sëñ Mamma ak sëñ Mamma mu ni waaw mu ni waaw sa miim yam maam bi déglu naa ko bii sam ne mi yammaam bi day déglu naa ko bii waaye man de ruq yooyu waaye man de ruq yooyu nekk yooyu yëpp samaam def na ko ci miim ya ne ruq yooyu yëpp ndekkee yooyu yëpp samaam def na ko ci miim ya ma ni ko samaam li mu def ci miim ya ma ni ko samaam li mu def ci miim ya kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll buñ ko doon def tey ci buñ ko doon def tey buñ ko doon def tey ci ay oto ci ay oto bala di ko mool wala ñu di ko mool ay sëfi sëfi sëf la ay sëfi sëfi sëf la ay tori tori tori ton ay tori tori ton lay doon ma ne ko da nga man duma ci dara ma ne ko man nag man duma ci dara xam nga na mu mel a xam nga nu mu mel a borom néeg borom neeg bu am néegam bu am néegam emportementom emportementom wekk palmaan nekk palmaan wekk cawali wekk cawali wekk baraaya wekk baraaya wekk bassin wekk bassin ngay tukki rek ngay tukki rek dugg ci benn mbubb rek dugg ci benn mbubb rek ñu waa jërëfet sañ se ñu waa jërëfet nekk tey déedee borom bubu yaa déedee borom bubu yaa moo tax borom raw di bee dee kon nag borom raw di bi la de borom raw di bee de mooma de mooma de waaye du mën sorti waaye du mën daara jàngee gaañu fa teew daara jànge gaañu fa teew daara jànge gaañu fa teew man sooray bindal ku fa ñëw kàggu mbay si timm na waaw doom ju baax si gën na koo mbay sooro rus na raw du bi sooro rus na raw du bi sooro rus na raw du bi fonk daara jigla tam def jomam ci bañ ku ko jam moo taxit we def na ko mbay le ceqti jaan si yaay kinu ceqti jaan si tey nu bopp ku waar way sa gor bu de tey nu raay bappe abdumi warul xalifa abdumi warul xalifa abdumi warul xalifa abdumi warul xalifa abdumi warul cheikh abdumi warul kër noonu ñaanal waa adaraam yàlla dot di fay suturaam nu juboo dëppoom ndigalam yàlla na yàlla booleen ko wabi mbaadi naazilun ya an fa yarfaw yaa fi rafii qul fasaadu alxalqi walquxami waaw pourquoi qul fasaadu alxalqi walquxami jarumu jaawara la dagan na jarumu jaawara waaw haada juxlu dabbin xaribin xali tatamu jar juróom la xarafu jar dana taxa jar bismillahi laaf dana taxa jar xulaamu zeydin def def lekk dana taxa jar léegi xaayma wala xaayit topp ci ma jar dana taxa jar xam saxoo juru osikum wa arjulikum mu jaawara dana taxa jar haada juxlu dabbin xaribin fasaadul xalqi walquxami loolu teg ndekaale docteur gi ak nit ki tratement jarkoni wal xoxali moo bëri xam-xam Alhaji Malick mën nga ko sekkali ci wax de waaye boo demee ci li muy def xamee du sa morom de dama ni boo demee ci Alhaji Malick jëf xam nga jëfandik ci diine yi min baadi naasilu yaa an fa yarfaw yaa fi rafii qul fasaadu alxalqi walquxami waaw xam nga ni Alhaji Malick fa mu jële quxami foofu daf fee dëkkul waaw gis nga ma jarumu jaawara nga di quxami yite mini googu dëkku fa maa ngi ñëw waaw walquxa masaadul xalqi walquxami xali tate boo fi dëkk xarafu jar dana taxa jar laaf dana taxa jar def def le dana taxa jar topp ci lu jar dana taxa jar dëkkaale dana taxa jar xali ta ta mu xali ta ta mu haaji bi arafu jar langi li daafa taagi tawal hum taata bigi tabaya def def le mindi mu jaawara moo tamoo di masaadu xalqi walquxami dekkoor gi dafa dëkkaale nit ki haada joxlu dabbin xaribin moo tamoo do jar ko waaye loo teg yëngoon wa ubbon wala ko moon maadinoon wa sabron wa sawmon sakal ko alubi salaami yoon noon la ubbon wala ko moon maadinoon قال ثور وسود سقى القرآن بسلام سلام سلام نينا فكيا يلا وي فكيا يلا يمن وحب ورحم معدل وحياء صبر وزود سقى القرآن بسلام وي فكيا يمن يكتب بركة سوسي حب يكتب جفال تخل من يدي رحم يكتب نيوان تخل تغنالي أمن الرجية بكر الله باي ولا ميسير نجاة سول السقر موية ديو دي ني من بلم اتاشية دي موية نجايم ولا بلم كري بريا دي موية بايم نجو دولة جوخ دارا motax mo ni wuriya fukki mo yekati yumnun barke ci soufsi hubbul tafal min qulubil khalaiq ci xol mi ne fi rahmun min qulubil aqarib ñeewal ci xol degañale yi ma'dilun mandu ci buri haya kersa ci digeen ni sabrun mun ci way ñak ni zudun dudd ci foore yi ak sammu taqiyun tare ci way womal ni yekki dal quran ci selami and ngam yo yeb dugene hein ndu ni fi res bari wu muni nak ruyan kifabun kada lil qawmi malakin maratibul wahyi so mam neena maratibul wahyi martabe wahyi muhammad ruyan gent xey jettiliko namu ko gën tonu amé nona xifaab jëlal malaaka te bo jibril mu ne ko yalla leena nangam tagal lil khawm walakin bi lay malaaka mu sall ko xikam do xam ko joxalam yi nak malaatibul wahyi muy martaba wahyi han diet yumna la fi jëlé ak xubbu ak rahmu ak ma'dil ak haya ak sabru ak zudu ak taqiyu ak quran bi salam fuk yoy la wayi da ngay wax ni muhammad maratibul wahyi martabay wahyu muhammad ruhyan waaw fuk waxu bopam la waaw dafa amul ndadi nazil nazilun aji waccala ya'an fuk yoy nazilun aji waccala ya'an fuk yoy min ndadi segena muhammad fayarfahu mu yekati yaan fukki yef ya nak khul waxal li masadul khalqi yaqum binde fi wal quhami ak dakkor bi yep ci rafi mi ci fukki yef yi mu yekati fukki yef yalla way yoy yumlun barke ci soufsi fak sa baram waw barke ci soufsi tafal ci khul binde fi yermane ci khol de gañale yi mandu ci buri kersa ci digeen ni mun ci way ñak ni deggo famu dëdd ci way ci foore yi tabe ci way woomali alquran dànga na ca war ak gëm du fukk yàngooga waaw mu jeg sàkk mu jëlaat nag maoda nag nee na ruyan xisaabun kadal lil xaaw min malakin maratibul waxyi martabay waxyu ñett la ruyan gent xam nga muhammad yooye fanweeri at ak juróom ñeent ak juróom benn weer ñeenti weer teetoo mag ñeent fukki wan ñeent fukki at ci la commencé gént intilaqu safi mooy bopp bunt bi ñeenti weer yépp lum ci gént demee ni xaro doj muy benn xisaabun jëlal jibri mu ne ko yàlla nee na wala meneen malaaka wala bokk na dang malaaka mu sànni ko xikam mu xam ko ci xolam yi ñett mooy martabay waxu xisaab nag ci mukallaf arbaatu ashiya la xisaaboo taala bi datihi laa ilaha illa allah wax bi yàlla wax ak boppam ci jëmmam laa ilaha jéegur buñu jaamu jaamu nga am jëri ñàkk jaamu ga loolu nekk ci illa allah wasaani xitaabi li mutaalliqi fi ali wala boog wax ji mu jëna jëfam allahu xaaliqu kulli cheyin ba tey boppama di maa bind lépp lëf wala boog xitaabu jamaa daaja wa yowma yusiru jibaal wa tara dibaarisatan wa xasharnahum falam nughaadimu axadan wa daara laka safan mu ñetti xitaab ñeenteel bi nag almutaalliq bi daati mukallafina walaqad xalaqnaakum suma sawarnaakum suma qulna ibla tasjudu aadama fa sayidu ila iblis mu ñu nag wa kulluha képp kenn ci yi yépp kamalaha masale na ko rahmaanu yàlla ni rasulillahi ñeel yàlla muhammad jëloog malaaka gént dajeeg moom mu sànni ko lëf kon nag laaka salam bu laaj nukk maa la nga xam ni xaasa làq na ko muhammad min xikami ci xam-xama xikam ma ngi nekk jëloog malaaka mu wax ko romb malaaka sànni ko lëf tëdd gént lépp may matamay waxi muhammad ci yooyu yépp nag muhammad encaisé na ko ci dënnam kon muhammad li ma am ci xam-xam kéma lu ko xalaat kéma lu ko xajal loo teg wa qaal alal wa ya aqal balu mu talata miman wa kaana ida fi gaatil wa kaami yaa lool di baala muridam ramna jus fati ununaan ilal ardi lawla rusul xami wa baada saa an salaara maanuqaa yuqunaa ya aywa rabba yad'u murjila al udami khatijatun wa aliyun فمن آرستين ومن بدعوتي عثمان سو سلام على نبي وعليهم المعين سلام ربنا دائما أما بسعدين قد نعوف وساد وسبير وطالعة كأمال في الإسلام والإمام على نبي الله عليهم أن حين سلام ربنا فإنه آمن وآمن وسعيد ما عبيدة عبد الله عمار سباق إلى الكرم على نبي الله عليهم مولا وكان دعوة سر رن ثلاثة سنين يهلو عند دار الأرقم القديم على نبي وعليهم المعين سلام ربنا وتودى الآن دار الخيسران وصابوا على وجه لله ربهم وقد أرى الواي أقل بل سرتم ممن وكان رضا في غاية الوكام ربنا دائما آمى بسبيل وقرر على الواية waqar baad ma faratan non day xanam lepp wax ni la wax ni ni muftaratun ngani waya muftaratan yenn mun le la wel mi man wa kan rida fi ghayatil karam wa kan ala darna maftaratan wala wa kan ala darna maftaratun dagant al wahya haqan ci deug baabu sa gannaaw ni man ñeen fukki fan wa kaarete nek arida ku ñu gëreew ko fi ghaayatil wakami ci tayé ñakare jëla ñëwal suukër jëla ñëwal suukër waaw bes bu ñu jox la bekk suukër nga am ñeen fukki fan jëfato suukër wa kaani muftaras madatu muftaratati ay sidr wahy bayna iqra wa ya al mudassir wa bayna hadhihi sidr tawfal warqata wa dusira bil hajar digante bi nak bo gise mu tim digante iqra ak ya al mudassir digante wahy ba arete da fek nak warqata faat famu la doon laaj bu jàkke ñëw ci Khadija Khadija ñëw ci war a xatu mu faatu ci diggante bi nag loola waral nag ba mbir ma amee nag sang ba jaax leen lool ba teg nu mu teg yaalul jibaal yaalul jibaal muride rabe jusati uslan ila al ardi law la ruuxu durax yaalo mbir mu kawe ma Muhammad الجبال الدجية رمي جثته غير لما سان جمجة إلى الأرض كتير لنا الروح سنوان جبريل ذو الرحم كدي كرم يرمله غرمه نصر جواب لكن جواب رأو لنا الروح بدو كل جبريل ذو الرحم غرمه وعلى جبريل كساسة لكني يا المدثر قم دغل موتا فانيو لي جيمو جيسو نو تك ولا يصلون ها ولا يصلون ولا يصلون الا حجاب اسامه تقصر فيسر لا في امامي ولا يصلون الا بالشعاب اذا ولا يصلون إلا في الشعاب إذا ما اشتد غسل فيسر الله في أمني ولا يصلون داوي جلب جك إلا في الشعاب إذا رجت قلت لقد بدينا ما نقول لي في جلب دعي لقوته الله كبر دانك السلام عليكم دانك سوما منينا اذا مشد نمترنا اسر الاجفن جفج ويسر الاجفن يلا يامي من كبرك لو تك وإنهم قراجوا من بعد كو مبيس للوكالة في أبود سادرمي وإنهم لك يوم لك waynom nak ñoom julit ya xala joo génn nañu zuj lañ di way xumb fekk zuj lañ la di njël fukki nit juróom ñaar fukki nit waaw waynom nak ñoom xala joo génn nañu zuj lañ di way xumb fekk li mu zuj la lañu raasien ñaata la juróom ñaar laam barweer jiim di ñett juñeen fukk waaw mbolo ba tiñu fu xumbuñu wolum la ka ñoom nak xara jo gën nañ ci biti ba ya julé ci xon ci sujjel di way xumbu tek sujjel lañu bu tax kana masula deñ ci habu diini du mu diine da dara mi di bayam tak wa kana da halam yazal kathira allah kana aliman basira do tek dama fatik téré bi di waxal gaw wa bi nabi allamal fa rukum bi kan al quruj lilawil madil arami wa bi nabi asab al faruq kan lahu thumma lahu كان الخروج لنحو المسجد الحرمي واو